Gasteiz, Burgos eta Letoniara ere eramanen bituzte doinu hauek. Baina Jean-Michel, Xan eta Vicente ez dira bakarrik proiektu hontan. Entzuten ari zareten Alexander Arkintxef, Buriatiako abeslari mongoliararen antzinako eztarrien kantua dute bidelagun. Euskal Herriko eta Siberiako tradizioak uztartu bituzte, istripuz bada ere, baina hain ezberdinak diren bi kultura hauen ahots, hizkuntza, tradizio eta musika tresnen nahasketa hortatik, Kalakanek beste behin ere zerbait berria sor daitekela eta musika hizkuntzarik unibertsalena dela erakutsi du, Xan Errotabere. Bai, hori betidanik taldearekin definitzen dugun ildoa da eta autu bat. Eta pasaden urtean, pixka gehiago orain, Alexander Arkintxef izena du, artista buriata honen ezagutza egin genuen. Istripuz, kakotxen artean, ze hasiera bat emesteren hobetekin egin behar genuen kolaborazio bat, eta pertsona hori gaixo horik egon ondoren, haien agenteak bidali zigun Alexander. Eta ora, zola egin genituen bi kontzertu, eta topaketa ahi-ahi bat, alde batetik pertsonaia ikusita, gazte hori, gaurkotasunean bizi dena 100%, gure garaiek eta mendek daramazki guten teknologietan bajenea dibe sartu delako 100%, baina bere egoak argiki biziki sakon sartuak ditu bere lurretan eta bere tradizioetan, bere sinesmenak baitu, bere otoitzak, bere haien aberesak jatua zaldia da, dibe, zaldi egalaria, eta sakonki hortan da, eta ba, hortaz pixkat maite bindu gira, eta beraz saiakerak eginez musikalki hortu gira komplementatzen ginen lare bai bata bestearekiko, guka hotxak eta perkusuak baizik komien artean erabaitin ditugulako, eta berak egeda instrumentu harmonikoiekin laguntzen gaituela. Gehi bere jendeaz txundituta egonen da seguraski, beran bere kantatzeko modu bereziarekin, kantu difoniko emaiten dugulako, soinu kabernoso bat, ez dakit nola egemeak den. Eta hori, egin genituen kontzertu batzu, lau edo bost, pasaren urtean, eta pentsatu ginen gure eta bere repertuaren arteko ba, nasketa, do, bat bestearen kontra txokatu, eta hori eman zuen, agera ona izan du diskoak, antolatzeile asko ere interesatua izan dira, eta beraz pentsatu gu geuk, beraz, antolatzea bira hau. Aipatu duzu ba, Alexander Arkintxef, ez dakit nola esaten denogi, berarekin istripuz ba, topo egintzen dutela, 2017 urtean, eztarrien kantua edo ba, entzun dugu, ba, nola kantatzen du, nola abesten duen, harrigarria da, ez dakit honek zer ekarri duen zuen abesteko manerari, edo izan ere, beno, ba, normalki euskaraz abesten bezutelarik ere entzuten dugu, ba, beste hizkuntza ezberdinetan ere aritzeko aukera ematen bizuela, ez dakit horrek zailtzen duen? Zailtzen, saiatzen gira bakoitzak gure hizkuntzan kantatzea, baina denaten hizkuntza unibertsal batean nahi girelako komunikatzen azkenan ez musika. Baina ahiskatzen gira, egin izan dugun bezala proiektu bat musika klasiko da barrokoari buruz, alemanez eta italianoz ere kantatzen atribitu gira, portuges musikari batekin ere gira eta portuges saiatzen gira. Uste dut topaketa sinplea egitea ez dela nahikoa eta saiatzea urras bat gehiago egitea eta bestearen kulturan eta horrekin batera bai hizkuntzare bai hizkuntza daraman musikalidadean sartzea sinditzeko zer pasatzen interesgarria da eta aste honetan hortan egon gira pixkat saiaketak egiten eta emaitze nahiko pozik. Bai, eztarria baliatzeko manera ezberdinak uztartu eta kultura ezberdinetako musika tresnak ere uztartzen dira, ez? Bai, bataratzen dira. Beran, bakizu, ez dakit nola gan, ez dakit autu asunto baden ez edo benen, egiten ditugun autu artistiko guzietan saiatzen gira joaitera edo aurrera segitzea vibrazio bat, zerbait sortzen digunean sabelean. Eta hortik aurrera ez duzu kalkulatzen ez eta zer jotzen duzun. Ez nuen inoiz pentsatuko alboka enkarrakatu zuela eztarriko ahots horrekin, edo morin jur izena duen haien instrumentu bisokako txelo tradizional horrekin. Bakoitzak daramagun kultura eta horrekin dioazen kantu eta instrumentuak asumituak bani madira, ez da beldugarekin sartzen proposamenetan edo etortzen da, banik hau dauka tonera goaz, eta iduitzen zait topaketa behintzat interesgarria dira, beran gure kantatzeko moduare maiten dugu eta berak berea, eta horren batuketak du interes bat. Ere bai, errespetuz pixka batez, bat abestari behar, nik ingurut pixka zurea, eta zuk ere, berak ere euskaraz kantatuko ditu izbatuk ere bai, egin bai, bai. Hadoz, askotan ipatzen da, bat tradizioa, badirudi bat mugi ezina dela, erakusten ari zarete, behin da berriz, kontrakoa ez, bat tradizioak nahastuz, gauza berri bat ere eskura ditekela. Bai, sortzen direla, eta tradizioa dena den ez da mugitzen ez den gauza bat, tradizio bat gelitzen, mugitzeaz edo evoluzionatzen, garatzen edo transformatzeaz gelitzen mani bada, bai nahi du egan kupelapean ezartzen aldela, kristapuli batekin, museo batean eta horregunen dela giltzen ez, eta folkloria du nahi dena dituko zaio gero. Baina egunerokotasunan saiatzea gure influentzia edo eksperientzien aldean ba, betiko kantuak eramatea gure bidean, gure gustura, gure sentsazioetara, edo ezin gauzetan, guk kantuan egiten dugu, beste batzuk egiten dute arte plastikoa, beste batzuk egiten dute pintura, beste batzuk egiten dute dantzan, hainbeste konpainia dauzkagu eskolegian, guk saitzen dugu gure aldetik gurea egitea hortan. Ongi da, ipatu zu lau kontzertuekin aurkeztuko duzuela azken lan berezi hau, hemen Euskal Herrian, ez dakite ba, urtean hola doan, izan ere ba, zuekin mintzatzen garen bakoitzean, bazatuz ez dakit ba, Finlandiatik ez bada, beste puntatik, eta nora zoazte ere, lau kontzertu ez gain balduzu aurreikusia, ez dakit, ba, atzerrian bestelako kontzerturik ere. Bai, atzerrian izango dira, joan mar dugu, bueno, ez hain urruti, orain goz Euskal Herrian egon dare Gasteizen, grupiskatu gunako Burgusera, Lituaniare joan mar dugu, Portugelan izan gira, baina orain bira hau eta gero konzentratuko gira pixka bat Sarako lezetako kontzertuetan, ze da azka datoztea, horretan irailan izango dira, ogoi hogeita bat eta hogeita bi, beste hainbeste gomida berezi batzuekin ere bai gauero, beraz, egin dezake, obra hondien hau dela, eta hortik aurrera potente bat ere itxuten zaigu azarulako, Euskadiko orkestrarekin batera emanen dugulako bost kontzertuko biratxipi bat, musika garaikidean, orain goaz, Gabriel Erkorekak idatzi zigun dula bi iru urte, orain lau bost urte obra bat, ogoi bost minutukoa, gure instrumentuetan eta hotxetan hori nahitu, eta beraz hori Madriden eman ginuen, Espainiako orkestrakin, eta orain bostan diz Euskadiko orkestrakin, kontzertu eta zaparte hori dira, gure pixkatu obra hondienak, eta ezin dugu ez guk itxuen gehiago, eta badirudi gure publikoak ere ez, baina disko baten prestatzen egiten.